حساب. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 25 Haziran 2021 bir Cuma günü 95.0 Açık Radyo'da. Önce sağlık programında birlikteyiz. Bugün 3 konuğumuz var ve önemli, çok güncel bir konuyu kendileriyle konuşacağız. Aşı kararsızlığı, komplo teorileri ve bu komplo teorilerinin nedenleri. Çok kısaca konukları bu kez Ayşegül izin verirse ben tanıtayım. İlk olarak konuğumuz Sayın Doktor Güldeniz Salali. Kendisi Londra'dan katılıyor. Çünkü University College London'da antropoloji bölümünde öğretim üyesi ve yaptığı bir çalışma aşı kararsızlığı ve nedenleriyle ilgili ilginç ve önemli bir çalışma. Sadece Türkiye'de değil bu nedenleri İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de karşılaştırmalı irdelemiş bu konuyu. Kendisiyle bu konuyu konuşacağız. Hemen paralelinde ülkemizden iki genç akademisyen yine bizlerle birlikte. Önce Yaşar Üniversitesi İzmir'den psikoloji bölümünden Sayın Sinan Alper. Hoş geldiniz efendim. Ve yine psikoloji bölümünden ama bu kez İstanbul'dan Kadir Has Üniversitesi'nden Sayın Onur Can Yılmaz. Siz de hoş geldiniz. Kendilerinin Current Psychology'de çıkan ve COVID-19 ile ilgili bir takım komplo teorilerinin psikolojik nedenleri ya da psikolojik gerekçelerini ölçen bir çalışmaları yayınlandı. Yanlış söylediysem eğer düzeltin lütfen. Hem de önemli bir dergide ve kendileriyle bu konuyu konuşacağız. Ben Sayın Sinan ve Onur Can arkadaşlarımıza hoş geldin. Gül Deniz sana demedim, kusura bakma, atladım. Hepimiz birden karşımda görünce öyle üç değerli akademisyen, genç akademisyenin. Evet Ayşegül, nereden başlayalım? Ne diyorsun? Güldeniz'in projesinden başlayalım mı? Olur olur. Üç konuğumuz da doğrusu Derya Deniz. Benim geç katılmamın nedeni biraz CV'lerine bakmaktı. Muhteşem gerçekten. Yani evet, akademiyle gündelik hayatta yaşadığımız konuları şahane birleştirmişler. Ve Sinan Alper bizim sevgili konuğumuz Nebi Sümer'le çalışmış sanıyorum. Öyle güzel kontaklar da gördüm ama muhteşem. Her şeyden başlayabiliriz bence. Bana kalsa yine Londra'dan başlayalım. Tamam. Evet, Deniz, biraz anlatır mısın? Ben dinleme şansını yakalamıştım sizin tanıtım toplantınızı ya da sonuçlarınızdan bahsettiğiniz toplantıya katılmıştım ve oradan sizinle ilk kez ilişki kurup temasa geçtik. Nedir bu, nereden çıktı? Biraz bahsedin isterseniz. Peki, çok teşekkür ederim ve bu programa davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim Selim Bey. Ben dediğiniz gibi University College London'da Evrimsel Antropoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Biz geçen sene 9 Eylül Psikoloji bölümünden bir arkadaşımla, sosyal psikolog Mete Sefa Uysal'la bir pilot bir çalışma yapmıştık. Türkiye'de işte COVID-19'la ilgili endişeler neler, COVID-19'a karşı tutumlar neler, bununla ilgili Mayıs 2020'de bir çalışma yapmıştık. Ve burada olası bir COVID-19 aşısını yaptırmayı düşünüyor musunuz diye bir soru da eklemiştik buraya. Ve şey gördük bu ilk yaptığımız anket çalışmasının sonucunda Türkiye'de bu çalışmayı hem Türkiye'de hem İngiltere'de yapmıştık. İşte 4000 katılımcının üzerinde. Ve Türkiye'deki katılımcıların çok daha büyük bir oranı COVID-19, olası bir COVID-19 aşısı yaptırmaya kararsız olduklarını dile getirmişlerdi. Ve bununla en ilişkili etmenin de COVID-19'un kökeniyle ilgili olan düşünceler olduğunu gördük. Bunun üzerine bununla ilgili daha detaylı bir araştırma yapmak istedik. Yani daha neden insanlar COVID-19'un kökeniyle ilgili farklı düşüncelere sahipler, bu aşı kararsızlığını nasıl etkiliyor, bunu daha derinlemesine incelemek için UCL'de o sıralar bir fon çıkmıştı bu gelişmekte olan ülkelerde sağlık problemleriyle ilgili olan sorunları değinen bir fon açıklanmıştı ve buna başvurmuştuk beraber. Ve bu fonu aldık ve bu sene Ocak ayından itibaren bu Türkiye'deki aşı kararsızlığını daha derinlemesine inceliyoruz. Proje arkadaşlarımla beraber projede dediğim gibi Mete Sefa Uysal ve psikoloji bölümlerinden genç arkadaşlarla çalışıyorum. Çok parlak öğrenciler Ayça Aksu, Gizem Bozel ve Ege Akpınar. Onlara da buradan teşekkür edeceğim. Şimdi projenin birkaç bölümü var. İlk olarak yine bu sefer bu senenin Nisan başında başka bir anket çalışması yaptık. Hem Amerika hem İngiltere hem Türkiye'de 4500'ün üzerinde katılımcımız vardı ve bu katılımcılar o ülkelerdeki insanların işte yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyine oranlarına göre temsili bir örneklem seçtik. Ve burada işte yine aşı tutumları ile ilgili farklı değişkenlere baktık. Bir tanesi yine dediğim gibi COVID-19 aşısı yaptırdınız mı ya da yaptırmayı düşünüyor musunuz ile ilgili bir soruydu. Bir tanesi genel aşı kararsızlığına yönelik bazı ifadelerdi. İşte mesela bunların arasında doğal bağışıklık aşılarla elde edilen bağışıklıktan daha uzun sürer. Ya da aşıların birçok öngörülemeyen yan etkisi olabilir. Ya da aşılar genelde şirketlerin ticari kar amaçlı yaptıkları aşılanma programları kar amaçlı yapılan programlardır şeklinde daha aşı kararsızlığına yönelik maddelerin olduğu bir ölçeğimiz vardı. Bir de aşılara olan genel güveni ölçtük. İşte insanlara aşıların ne derece de etkili ve güvenilir olduğunu düşünüyorsunuz diye bunları sorduk. Ve sonuçlarımız şunu gösterdi ki COVID-19 aşısına yönelik tutumlarda en kararsız ülke Türkiye. Mesela şimdi baktığımızda sonuçlara COVID-19 aşısını yaptırdım veya yaptıracağım diyen katılımcıların oranı İngiltere'de %83'tü. Amerika'da %61, Türkiye'de ise işte bu Nisan başında %47 idi bu oran ve kararsızım diyenlerin seviyesi Türkiye'de diğer iki ülkeye göre çok daha yüksekti. Daha sonra aşı kararsızlığı ile ilgili bahsettiğim görüşlere baktığımızda da yine Türkiye, İngiltere'ye göre Türkiye'de katılımcılar çok daha kararsız aşılanmalar konusunda. Amerika ile Türkiye arasında bir fark göremedik. Yani hem Amerika'da hem Türkiye'de aşılara yönelik genel kararsızlık İngiltere'deki katılımcılara göre daha yüksek. Aşılara güvende ise, yani aşılar güvenilirdir ve etkilidir ifadelerine katılan katılımcıların oranı ise İngiltere'de çok daha yüksekti. Bunu Amerika'da katılımcılar izledi ve yine Türkiye'de aşılara olan güven en düşük seviyede çıktı. Yani hani bu üç ülkeye baktığımızda genel olarak şunu gördük ki Türkiye'deki insanların aşılara yönelik genel bir güvensizliği ve kararsızlığı var. Farklı şekillerde ölçüldüğünde bu. Daha sonra biz bu anket çalışmamızda özellikle bu kararsızlıkları ve aşılara güveni etkileyen faktörler neler? Bunu çalışmak istedik. Bunun için ilk olarak komplo teorilerini incelemek istemiştik. Çünkü daha önceki çalışmamızda belirttiğim gibi koronavirüsün kökeniyle ilgili komplocu bir takım ifadelere katılanların aşı kararsızlığının daha yüksek olduğunu görmüştük. Yani buna takiben bunu incelemek istedik. Bunun içinde bir komplocu zihniyet diye bir ölçek vardır. Belki Sinan ve Onurcan daha derinlemesine bahsedebilirler bundan. Bu komplo zihniyeti ölçeğinde de işte insanlara farklı ifadelere katılıyor musunuz diye soruyoruz. Bu ifadelerden bazıları işte dünyada halka haber verilmeden gerçekleşen birçok olay vardır. hükümetler vatandaşlarını gizlice izlerler gibi ifadeler. Şimdi Türkiye ve Amerika'da bu komplo zihniyeti İngiltere'ye göre çok daha yüksek çıktı sonuçlarımızda. Bir de COVID-19 ile ilgili bir takım komplo ifadeleri vardı. Biz bunu da ölçmek istedik. İşte mesela bu virüs dünya nüfusunu azaltmak için ortaya çıkmıştır. Ya da bu virüsü bir grup güçlü insan para kazanmak amacıyla ortaya çıkarttı gibi ifadeler. Burada da yine Türkiye'de katılımcılar hem Amerika'daki hem de İngiltere'deki katılımcılara göre çok daha yüksek bir ortalama puan aldılar. Yani bu ifadelere Türkiye'de katılımcılar daha çok katıldı diğer ülkelere göre. Ve aşı kararsızlığında da aşılara güvende de en etkili faktörün COVID-19 komplo ifadelerine katılma oranı ve komplocu zihniyet olduğunu gördük çalışmamızda. Bunu takip eden en önemli faktör de şeyde özellikle aşılara güvende bilime inançtı. Yani bunu da şöyle ölçmüştük biz işte insanlara şey sorduk. Yine bununla ilgili bir ölçek var psikolojide kullanılan. Mesela bu ölçekte bilimin hakikate giden yolda en etkili yöntem olduğu gibi ifadeler sunuluyor ve bunlara ne derece katılıyorsunuz bu soruluyor. Yine bu ölçekte de İngiltere'de katılımcılar en yüksek puan aldılar. Yani bilime inançta bunu Türkiye takip etti. Amerika'da katılımcıların bilime inanç puanları Türkiye'den daha düşüktü şey olarak hani önemli derecede. Yani aslında şöyle garip değil ilginç bir sonuç da var. Yani aşılara güvende bilime inanç çok etkili olduğunu gördük. Pozitif bir etkisinin olduğunu gördük. Ama ülkeler arasındaki aşılara güven farklılıklarını bu bilime inanç aslında tam açıklayamıyor. Çünkü Türkiye'deki katılımcıların bilime inançları yüksek. Hani Amerika'dakilere göre ama aşılara güvenleri daha düşük. Yani sonuç olarak komplo teorilerine inanç ve komplo zihniyetinin yüksek oluşu bu farklı ülkelerdeki aşı tutumlarını açıklayan en etkili faktör gibi görünüyor sonuçlarımıza göre. Deniz çok teşekkürler. Bu önemli çalışmayı kısa sürede bize özetledin. Özellikle bu aşı yaptırırım diyenlerin oranı İngiltere'de %83. Yanlış söylemiyorum değil mi? Amerika'da %60, Türkiye'de %47. Ve bu verdiğin oran %47 oranı Aralık ayında eğer yanlış bilmiyorsam tabii sizinki gibi bilimsel bir değil bir kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'un yaptığı çalışmada %47 idi. Daha sonra Metpol galiba onun Ocak ayında yaptığında da %52 olmuştu. Yani çok paralel gitmişti o anket çalışmaları hani kamuoyu yoklamaları ile ilgili. Ama özellikle komplo zihniyeti ve bilime inanç konusu tabii siz üçünüz Ayşegül'e dahil dördünüz de hatırlamazsınız. 1950'li yıllarda Demokrat Parti ile beraber Türkiye'de politikasını belirlemek için ileri sürülen sloganlardan bir tanesi de biz küçük Amerika olacağızdı. Bu Amerika'ya çok benziyoruz farkındaysam komplo teorileri ve bilime inanç konusunda. Ben biraz seni dinlendirip Onurcan ve Sinan'la konuşalım diyorum. Şimdi biriniz komplo zihniyeti biriniz de bilime inancı mı anlatırsınız? Nasıl paylaştıralım bilemiyorum. Siz karar verin kim neyi anlatsın. Onurcan, Sinan. Yani komplo zihniyeti kısmından başlayabiliriz belki. Belki Onurcan da sonra eklemek ister aynı konuya bilmiyorum. Şimdi bu aslında Deniz Hoca çok güzel anlattı. Komplo zihniyetinden kastımız genel olarak bir insanın komplo teorilerine inanmaya meyilli olması, yatkın olması. Bu kişiden kişiye değişen bir özellik ve bazı insanlarda çok yüksek olan bir özellik. Neden önemli? Çünkü ilginçtir. Yani herhangi bir komplo teorisi mesela aklınıza ne gelirse COVID-19 olmak zorunda değil. Herhangi bir şey seçebilirsiniz ve diyebilirsiniz ki biz bu komplo teorisine kimlerin inanacağını nasıl öngörebiliriz? Hangi özelliklere bakalım? Derseniz bir numaralı bakmanız gereken şey o kişilerin diğer komplo teorilerine inanıp inanmaması. Konuları bambaşka olabilir, tamamen alakasız olabilir ama bir komplo teorisine inanan kişi bambaşka şeylere de daha fazla inanmaya meyilli oluyor. Arada ciddi bir korelasyon var. Bu bizim Onurcan'la ve Fatih Bayrak'la yaptığımız çalışmada da çıktı. Yani COVID-19 komplo teorilerine inanmanın en büyük yordayıcısı, onu en çok öngören faktör diğer komplo teorilerine ne kadar inanıyor. Diğerden kastımız ne? İşte çok jenerik komplo teorileri vardır ya, mesela işte hükümetler uzaylılarla aslında iletişim halinde, işte aslında Ay'a çıkılmadı, işte Prenses Diana aslında suikaste uğradı vesaire gibi çok jenerik. Bunlara ne kadar inanıyorsa buna da o kadar inanıyor. Dolayısıyla bu konu biraz geniş perspektiften ele alınması gereken ve sadece bu inan, yani spesifik olarak insanların şu an COVID-19 ile ilgili inandıkları şeye değil de o inanca nasıl vardıkları, nasıl bir zihin yoluyla, nasıl bir düşünme yöntemiyle o inanca vardıkları kısmı problemli. Çünkü o düşünme şeklini kullanarak yarın öbür gün bambaşka komple teorilerine de yine aynı şekilde inanacaklar. Evet, Onurcan, senin de eklemek istediğin bir şey var mı bu bağlamda? Yani buna ek olarak söyleyebileceğim şey aslında komple teorilerinin çok engellenemez bir şey olduğu durumu da söz konusu. Yani bizim aslında biraz insan doğası dediğimiz şeyden kaynaklanıyor. Yani bir inanmaya eğilimli olan bir zihinden bahsediyoruz. Yani biz böyle anlatılarla yaşıyoruz. İşte türsel tarihimize de baktığımızda, işte daha yakın kültürel tarihimize de baktığımızda hep bir efsaneler vardır. İşte bunlar işte böyle hayatın belirsizliğine karşı gelişmiş bir tür savunma mekanizmalarıdır aslında. İşte dini inançlar da böyledir, sanat da böyledir, bilim de böyledir. Yani bu, bunlarla uğraşarak biz aslında hani anlam olmayan, kalbi olmayan bir dünyaya bir anlam, bir kalp bahşediyoruz. Ve bu bizim aslında... Onurcan'da bir kesinti oldu. Sinan, sen istersen devam et. Pardon, tamam Onurcan, buyur. Bu belirsizliğin bir dışa vurma aslında bu komploculuk. Benim sesim kesiliyor mu? Pardon. Yok, bir kısa bir kesinti oldu, koptunuz ama şu anda bağlandınız tekrardan olacak. Tamam. Yani demek istediğim şey, bu komplocu zihin bizim düşünsel tarafımızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve bununla baş etmek de o yüzden çok kolay değil. Ama tabii ki baş etme yolları var. Ama en önemli belirleyeni belirsizlikten kaçınmak. Yani belirsizliğe tahammül edememek. Bu sonucunda komplo teorilerine inanmaya yol açıyor. Benim anlamakta zorlandığım, bunu sorayım sonra sözü Ayşegül'e bırakayım. Çok konuştum nedense, dilim düştü. Sevdiğim bir konu çünkü. Örneğin biraz önce Deniz'in bahsettiği bu pandemi aslında veya aşısı ilaç şirketlerinin yapay olarak getirdikleri bir gündem. Ya da Deniz bahsetmedi ama örneğin şöyle bir sorun ortaya çıkabiliyor ya da soru çok tartışılıyor. Bu virüs nereden çıktı? Bir laboratuvarda yapay olarak mı üretildi? Hani sanki yapay olarak üretilirse o zaman ben oynamıyorum, aşı da yaptırmam falan gibi bir şey mi söyleyecek insanlar? Ya nereden çıktıysa çıktı. Tamam, bu araştırılsın elbette ama yani bu bizim pandemiye karşı tutum davranışımızı etkileyecek mi, değiştirecek mi? Ya da işte ilaç firmaları para kazanıyor. Evet, kazanıyorlar. O zaman ben aşı olmam, para kazandırmayayım onlara mı diyeceğiz? Yani bu tip soruların çok gündeme geldiğini biliyoruz. Bilmiyorum, Deniz ne dersin bu konuda? Evet, yani sizin o saydığınız zaten işte koronavirüs yapay yolla ortaya çıktı gibi bu maddelerin hepsi aslında bizim o COVID-19 komplo ölçeğimizin arasındaydı. İlginç olarak biz bir şey bulduk, bir de şeye de baktık biz daha sonra, bu komplo inanç, COVID-19 komplo inançlarını ve komplo zihniyetini öngören faktörler neler diye baktığımız zaman, bu COVID-19 komplo inançlarını etki eden en ilişkili faktörün dış gruba olan güvensizlik olduğunu gördük. Yani bu ne demek? Yani sizin milletinizden olmayan insanlara karşı olan genel bir güvensizlik. Zaten Türkiye'de biz bu çalıştayda da bahsetmiştik. Genel olarak başka insanlara, yani kendi milletine olan insanlara bile bir güvensizlik var. Yani Amerika'ya ve İngiltere'deki güvensizlik seviyelerine baktığımız zaman zaten Türkiye'de bu daha yüksek. Ama bir de özellikle bu tür komplo inançlarında, çünkü aslında baktığınız zaman komplo inançlarının hani tanımına baktığınız zaman zaten gizli bir grubun bir şeyler yapmasıyla ilgilidir. Hani art niyetli olarak bir şeyler yapmasıyla ilgilidir. O yüzden aslında çok şaşırtıcı değil, yani bu dış gruba olan güvensizliğin çok ilişkili olması bu şeylerle. Yani Türkiye'de de şeyler daha yüksek çıktı tabii. Böyle farklı milletlerden olan insanlara güvensizlik ve başka bir şeye daha bakmıştık. Mesela Türk olmaktan gurur duyma, yani bir ülke, o ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyma ile ilgili birkaç sorumuz daha vardı. O da yüksek çıkmıştı. Yani biraz hani dış gruba güvensizlik ve biraz da milliyet, daha milliyetçi olmanın bu özellikle COVID-19'la ilgili bir takım komplo teorilerinle ilişkili olduğunu görüyoruz biz Türkiye için. Evet, tabii tabii, yani başka bir ülkede herhalde bir gün herkes Türk olacak ya da dünya Türk olacak falan gibi sloganlar başka yerlerde pek var mı? Yani bir gün mesela bir İtalyan şöyle düşünüyor mu acaba? Bir gün bütün dünya İtalyan olacak falan diye. Neyse, bir müzik arası verelim, daha sonra bu konuya değinelim. Yani önemli bu dış güçlere güvensizlik. Bana kalırsa biz iç güçlere de güvenmiyoruz fazla. Ama bunları bir güven sorunu var toplumda. Bunun belki nedenlerini ve psikolojik gerekçelerini Sinan ve Onurcan'dan dinleriz. Şimdi bu program boyunca biz 3 parça dinliyoruz konuklarımızı dinlendirmek için, ama sanıyorum bugün 3 parça değil 2 parçayla yetineceğiz. Çünkü çok hoş konuları konuşuyoruz, kalabalığız. İlk parça Kalema de São Tomé'den geliyor. Parçanın adı Qua Buaru. Bu parçalar farklı ülkelerde COVID ve COVID aşısıyla ilgili yapılmış parçalar. Bu parça Senegal'de. Senegalli müzisyenler toplumu birazcık COVID aşısına yönlendirmek için seslendikleri bir parça. Evet, Kalema de São Tomé'den dinliyoruz. Qua Buaru. 25 Haziran 2021 Cuma günü her zaman olduğu gibi 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız ve konuklarımız Londra'dan Gül Deniz Salali, İzmir'den Yaşar Üniversitesi'nden Sayın Sinan Alper ve yine bir diğer genç öğretim üyesi İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nden Onurcan Yılmaz. Söyleşilerimizi sürdürüyoruz. Konumuz komplo teorileri, aşı karşıtlığı, aşı kararsızlığı ve sözü çok konuştum. Ben ilk turda Ayşegül'e bırakayım şimdi. O son soru. Hayır. Olur mu? Hayır. Benim aklıma herkesin konuştuklarından bir şey takıldı. Bununla ilgili soru sormak istiyorum aslında. Türkiye'de aşıya güven diğer ülkelerden düşük ama bilime güven daha yüksek. Burada bir çelişki var anladığım kadarıyla. Halbuki bilime güven düşük olduğunda aşıya güvenin de düşük olduğunu görürüz. Buradaki acaba nedeni, bu çelişki gibi görünen gerçeğin nedeni şu mu? Biz de televizyonlarda son dönemde hiç enfeksiyon hastalıklarıyla, virolojiyle ya da immünolojiyle ilişkisi olmayan kişiler de aşı ve COVID-19 hastalığına ilişkin yorum yapıyorlar ve bununla ilgili çok karışık mesajlar gidiyor halka. Acaba bu çelişkinin görünmediği ülkelerde böyle bir kakafoni yok, daha net mesajlar tek merkezli mi gidiyor veya az merkezli mi gidiyor? Bu branş dışı kişilerin, hekimlerin veya hekim olmayan kişilerin konuşuyor olması bu çelişkinin nedeni midir diye herkese soruyorum. Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. İsterseniz ben bir başlayabilirim kısaca. Tabii lütfen deyin. Öncelikle şeyden bahsedeyim, bu bilime güven konusu. Yani bilime güven 3 ülkeye baktığımızda aslında İngiltere'de en yüksek çıktı. Diğer 2 ülkeye göre, yani kayda değer derecede yüksek. Sonra bundan sonra Türkiye'den sonra Amerika geldi. Ama her 3 ülkede ayrı ayrı aşı güvensizliğini araştırdığımız, aşılara karşı güveni araştırdığımızda, yani bilime inançla çok oran pozitif bir ilişkisi var aşılara güvenin. Ama ülkeler arasındaki farklılığı tamamen açıklayamıyor bilime inanç. Çünkü Türkiye'de Amerika'ya göre biraz daha yüksek çıktı ama işte aşılara güven Türkiye'de daha düşük. Bu söylediğiniz konu gerçekten çok önemli bence, bilgi kirliliğinin olması. Zaten biz bu çalışmamızda nitel görüşmeler de yapmıştık. 40 katılımcıyla aşı kararsızlığı, özellikle COVID-19 aşısına karşı kararsız olduklarını söyleyen 40 katılımcıyla görüştük ve onlara hani kararsızlıklarının nedenlerini sorduğumuzda bilgi kirliliği en önemli faktörlerden biriydi. Bize şey dediler, yani birçok insan çıkıyor televizyona, sosyal medyada birçok hekim çıkıyor ve birisi bir şey söylerken diğeri tam tersi şeyler söylüyor. O yüzden bu yani çok önemli bir konu bence ve özellikle de şeyi de düşündüğümüz zaman işte aşılanma konusunda insanlar en çok kimlere güveniyor diye baktığımızda bilim adamları ve hekimlere güveniyorlar. Bunu da dikkate aldığımız zaman bu gerçekten Türkiye için çok önemli ve nasıl bunu hani bir çözüm önerisi getirebiliriz onu da pek bilemiyorum açıkçası. Belki Sinan'la Onurcan bir şeyler ilave edebilirler. Oradan ben alabilirim. Evet, bizim TÜBİTAK destekli Sinan, Ozan İşler, Sinan ve Ozan İşler ve Sinan'la birlikte yürüttüğümüz bir TÜBİTAK destekli projemiz vardı. Burada belli mesajlar vermenin insanların önleyici tedbirleri alması üzerindeki etkisini inceledik. İşte aileni koru, kendini koru vesaire gibi. Şimdi bu mesajı kimin verdiği çok önemli. Yani sonuçlar bize bunu gösterdi. Eğer Sağlık Bakanlığı yetkilisi tarafından bu mesajlar verildiğinde işte maske takmak gibi bir takım önleyici tedbirleri arttırmada bir etkisi olmadığını gördük. Ama bilim insanları, yani bilim kurulu üyeleri bu mesajı verdiğinde insanları motive ettiğini gösterdik. İşte bunun olası sebebi ne olabilir? Mesela vaka sayılarının yanlış açıklanması bunun sebeplerinden bir tanesi olabilir. Çünkü biz biliyoruz ki insanları önleyici tedbirlere iten en önemli faktör risk algısı. Risk algısını düşürdüğünüz zaman insanlar bunu hafife alıyor. Ve ne yapıyor? İşte maske takmamaya başlıyor, aşılanmamaya başlıyor. Ona neden olan şey ise Sağlık Bakanlığı'nın ya da işte devletin genel olarak uyguladığı bir yanlış politikaydı. İşte vaka sayılarının hatalı açıklanması, dünyadan farklı bir şekilde açıklanması. Çünkü işte Avrupa'da 20 bin vaka varken bizde 2 bin vaka vardı ama biz çok daha kötü durumdaydık. Dolayısıyla insanların risk algısı azaldı. İnsanlar önleyici tedbirleri yapmamaya başladı ama hatadan dönüldü. Yani onun olası bir sebebi bu olabilir. Çünkü insanlar genellikle bu tür durumlarda bir ödünleşim içerisinde oluyorlar. Yani birine işte ne bileyim bilimle din arasındaki zıtlık gibi düşünelim. Yani birine olan önemi artınca diğerine genellikle azalıyor. Yani burada da hükümetler ve bilim kurulu arasında bir zıtlık düşündüğümüzde aslında bir tanesindeki azalış öbüründeki artışa sebebiyet veriyor olabilir. Buradan da ben alabilirim müsaade ederseniz. Şimdi, elbette ne demek Sinan Bey? Deniz Hoca ile bunu beraber Onurcan'la da beraber çalıştayda da benzer bir konuyu konuşmuştuk. Şimdi burada şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor bence. Literatür de biraz onu gösteriyor. Bilime inanmak veya bilime güvenmekle bilimin ne olduğunu biliyor olmak aynı şey olmayabilir. Yani çünkü komplo teorilerine de baktığımızda veya aşı karşıtlığında da baktığımızda birçok insanın temel argümanı aslında bilimi reddetmekten ziyade tırnak içinde gerçek bilimin işte aşının zararlı olduğunu gösteriyor olduğunu savunmak gibi bir argüman olduğu için biraz daha aslında bilime inanıyor olduğunu söylemekten ziyade gerçek bilimin ne olduğunu bilmek daha önemli. Şimdi burada iki tane önemli faktör var, birbirinden farklı değişkenler. Bir tanesi bilimsel okuryazarlık. Bu biraz daha temel bilimsel bilgiye sahip olmak. Yani bir lise mezunu bir öğrencinin, gencinin atıyorum, normal şartlarda bilmesi gereken temel bilimsel prensiplerden haberdar olmak. Yani COVID-19 aşısı örneğinde bir aşının vücuda girdiği andan itibaren vücutta nasıl bir tepki oluşturduğu, ne işe yaradığına dair en azından temel düzeyde bir fikir sahibi olmak. Bir de bilimsel akıl yürütme becerisi var. Bu bilgi bilmekten ziyade bilimsel çalışmaların nasıl yürütüldüğü, neden sonuç ilişkilerinin nasıl kurulabileceği, tek bir vakadan yola çıkarak bir genelleme yapılıp yapılamayacağı gibi çok temel istatistiksel araştırma yöntemlerine dair ama çok temel basit bile olsa bir anlayışa sahip olmak. Şimdi bunlara sahip olmayan insanların birçok farklı çalışma gösteriyor ki yani bilimsel okuryazarlığı ve akıl yürütmesi olmayan insanların, daha düşük olan insanların komplo teorilerine olan inancı da fazla, aşı karşıtlığı da fazla. Dolayısıyla belki böyle bir ayrım yapmak da mantıklı olabilir. Evet, katılıyorum. Özellikle bu bilimsel bilim okur yazarlığı diyeyim. Bu konu aslında Türkiye'de hem tıp alanındaki gelişmelerle ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Hem Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve çeşitli uzmanlık dernekleri bu konuda çok çaba gösterip özellikle sağlık muhabirlerinin eğitimiyle çalıştılar. Ama dönüp dolaşıp şöyle bir yere geliyor. Yani siz oturup da örneğin kızamık hastalığının önemini ve aşısını ne kadar değerli ve gerekli bir aşı olduğunu anlatmak yerine kızamık aşısından yaşanan bir sorunu bahsettiğinizde çok daha fazla okura ulaşıyor. Yani yazılı ve görsel basının daha çok bu sansasyon peşinde koşması bu okul yazarlığı biraz bana kalırsa değersiz kılıyor. İkinci bir nokta okuryazarlık konusunda, bilimsel okuryazarlık konusunda oldukça yetkin olduğunu, bu işi yaptığını düşündüğümüz, hani daha varsıl, daha entelektüel, daha aydın dediğimiz kesim de Türkiye'de aşı karşıtlığı daha fazladır. Bu aslında bilim karşıtlığıyla beraber gidiyor. Onun için ben Sinan'ın son belirttiği ikinci grup gerekçe, bilimsel akıl yürütme becerisi, sanki onun çok daha önemli olduğunu, okuryazarlığın hani okuryazarlık dendiği zaman verilecek eğitimler ya da üniversite mezunu olmak ya da işte okumak ne okuduğuna bağlı, yani o akıl yürütmek çok önemli, burada da devreye giriyor gibi geliyor. Hani okuryazarlık deyince sadece ondan açıklayamıyorum ben. Burada tabii bir noktada bireysel okur, yani bilimsel okuryazarlığın bireysel boyutta da çok düşünülmemesi gerekiyor aslında. Çünkü burada bu eğilimi yaratan en önemli faktör özellikle ana akım medyada çıkan insanların ve özellikle gazetecilerin çıkardıkları, hekimlerin veya bilim insanlarının bu bilimsel okuryazarlığa ne kadar sahip olduğu. Yani bizim Türkiye'deki en büyük problem bu. Özellikle gazetecilerde, ana akım medyada böyle bir hem olasılıksal düşünme, mantıksal akıl yürütme, yani bilimsel anlamda olasılıksal düşünmenin eksik olduğu görülüyor. Çünkü neden? Çünkü kimi çıkarması gerektiğini aslında onun bilimsel okuryazarlığa sahipse biliyor olması gerekiyor. İşte basitçe bir CV kontrolü bu. Yani ne bileyim, enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili konuşmak için bir kardiyolog uzmanının çağırmanın bir manası yok mesela. Bu çağrıldığı zaman işte belli komplolar ortaya çıkabiliyor mesela. İşte ve bunları engellemek de mümkün değil. İşte Selim Bey'in de söylediği gibi olumsuz uyaranlar insanların ilgisini daha çok çekiyor. Komple teorileri çok daha hızlı yayılıyor gerçek bilgiye göre. Çünkü neden? Çünkü biz bu anlatıya ihtiyaç duyuyoruz ve bunu gördüğümüzde buna sarılıyoruz. Çünkü neden? Kendimizi iyi hissetmemize olanak sağlıyor. Yani dolayısıyla bununla savaşmak için aslında o bilimsel okuryazarlığı bireysel düzeyde ele almayıp toplumsal düzeyde ve yukarıdan aşağı inen bir şekilde ele almak bence çok mantıklı. Yani olasılıksal düşünmekten kastım da şu aslında. Yani biz böyle her şeyi siyah ve beyaz olarak algılıyoruz genellikle. İşte ne bileyim, İşte yamaç paraşütü yaparsanız ölür müsünüz diye bir soru soruyoruz mesela. İnsanlar istiyor ki evet veya hayır şeklinde bir cevap verelim. Ya da işte uçağa binerseniz ölür müsünüz, ölmez miyiz? Ya aşılanırsak işte yan etki yapar mı, yapmaz mı? Ya işte bizim bilimde uğraştığımız konular maalesef böyle kategorik bir şekilde değerlendirilebilecek şeyler değil. Olasılıksal olarak değerlendirilen şeyler. Biraz da aslında onun eksikliğini yaşıyoruz benim gözlemlediğim kadarıyla. Çok çok katılıyorum. Bu çok önemli bir nokta. Yani özellikle işte aşı oldum o zaman kesin hastalanmayacağım değil mi? Ya da aşı olanlarda şu ya da bu sorunlar görülüyormuş, o zaman ben aşı olmayayım. Ama o sorunlar aşılanmayan ve hastalığı geçirenlerde belki binlerce kez daha fazla görülüyor. Bunlar göz ardı edilemiyor. Yani hiçbir zaman siz bunu sabahleyin bir toplantıda da tartışıldı, onu düşünüyordum. Yani çok bilimsel, çok hani gerçeklere dayanan bir şekilde evet şu aşı yapıldığı zaman milyonda şu kadar oranda şöyle bir sorun yaşanabilir dediğiniz zaman olmam abi ben o aşıyı diyorlar. Yani bu çok garip bir şey. Sabah dedim Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantısını dinlemiştim. Orada da konuşuluyor ama net ve açık olmak, doğruyu söylemek, bilimin dediğiniz gibi bilimin akıl yürütme becerisini, bilimsel akıl yürütme becerisini kazandırmak, bunlar herhalde zor şeyler. Deniz, bir şey sorabilir miyim? Siz bu çalışmayı bitirdiniz mi? Yayınlanacak mı? Bunun bir raporu ya da yayına dönüşecek mi? Ne aşamada? Evet tabii, şimdi biz bu anket sonuçlarını yazıyoruz. Yakında bir dergiye bunu şey yapacağız. Yani bu hafta içerisinde submit etmeyi düşünüyoruz bir dergiye, bilimsel bir dergiye. Ve bunu aynı zamanda artık bilimde bu preprint çok şimdi insanlar Çünkü bir dergiye sabit ettiğiniz zaman genelde uzun sürüyor onun yayınlanması. Çünkü hakemlere gidiyor. Bundan önce biz hani bu çalışmamızın yazılı halini internette çeşitli arşivlere koyacağız. Mesela Medical Med Archive diye bir arşiv var. Oraya koymayı düşünüyoruz. Zaten bunu web sitemizden duyururuz bu preprint koyduğumuz zaman. Nitel çalışma da aynı şekilde bitti. Onun sonuçlarını da yazıyoruz şimdi bu araştırma asistanları arkadaşlarımla. Bir de son olarak Temmuz ayında bir deneysel bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Onun şimdi yapım aşamasındayız. Nedir o? O da farklı aşılanmayla ilgili farklı mesajları etkisi üzerine bir deneysel çalışma yapmayı düşünüyoruz. Daha planlama aşamasında olduğu için çok fazla detay veremeyeceğim ama yani mesajların etki oranlarını incelemek istiyoruz. Biraz daha hani pratiğe yönelik bir çalışma olacak. Aslında son 15 dakika kadar süremiz kaldı. Sinan ve Onurcan'a söz verirken aslında aşılar konusunda ya da bilim, tıp konusunda, hastalıklar konusunda insanlar en çok kime güveniyor gibi sorular vardır, çok tartışılır. Ama biliniyor ki artık özellikle gelişmekte olan ülkelerde ben çalışıyorum bu konuyla ilgili olarak Afrika ve Asya ülkelerinde. Oralarda bu çok abartılan ve bundan yararlanılması çok önemlidir denilen bir süre. Sosyal medya, televizyondan mesajlar falan bunlardan çok iş dönüp dolaşıp yine hekime ve sağlık çalışanlarına dayanıyor. En azından benim çalıştığım coğrafyada bilmiyorum siz böyle bir duruma baktınız mı? Yani kime güveniyor en çok ve kimden etkileniyor? Düşüncelerini kimle konuşunca değiştiriyor insanlar? Evet aynen biz ankette şimdi onu söylemeye fırsatım olmamıştı ama anket çalışmamızda bunu da sorduk. Bir sorumuz şuydu aşılarla ilgili en bilgi almak için en çok kimlere güveniyorsunuz? İşte çeşitli liste bir işte Cumhurbaşkanından Sağlık Bakanına, hekimlerden bilim insanlarına, dini liderlere bir liste vermiştik. Burada yine söylediğim gibi hekimler ve bilim insanları en yüksek çıktı her üç ülkede de. Yani insanlar hekimlere ve bilim insanlarına güveniyorlar aşılanmalar konusunda. Yine aynı şekilde şöyle bir soru sormuştuk. Aşağıdakilerden hangileri sizin hangileri sizi aşı olmaya teşvik eder? İşte bu maddelerden bazıları şöyleydi. İşte bir bilim insanının aşı olması, bir hekimin aşı olması, politikacıların aşı olması, ünlü insanların aşı olması, yakınlarımdan birinin aşı olması. Türkiye'de en yüksek ifadeler yani insanları aşı olmaya teşvik eden en yüksek ifadeler bilim insanlarının aşı olması, hekimlerin aşı olması ve yakınlarımın aşı olması oldu. İlginç, ilginç. Peki Sinay ve Onurcan'a dönelim. Bu sizin Current Psychology'de çıkan makalenizle ilgili. Nedir bu psikolojik dürtüler ya da nedenler bu komplo teorileriyle ilgili? Biraz bahsedelim mi oradan? Daha spesifik olarak. Siz de çünkü 1088 katılımcıyla, gönüllüyle yaptığınız bir çalışma bu. Ben başlayabilirim. Sonra Onurcan'a paslayayım. Şimdi burada COVID-19 komplo teorilerine olan inançlarla ilişkili olan psikolojik faktörlere baktık. Biraz önce en başlarda söylediğim gibi en önemli faktör yani COVID-19 komplo teorilerine inanmayı yordayan en önemli faktör diğer jenerik başka komplo teorilerine inanma çıktı. Bunun haricinde başka bulgular da var. En önemlilerinden bir tanesi belki analitik düşünme becerisi. Biz bunu insanlara hem doğrudan kendilerine sorduk. Yani bir karar alırken, bir konuda tutum belirlerken nasıl düşünüyorlar diye doğrudan kendi ifadelerine başvurarak sorduk. Bir de bir test kullanarak bir çeşit bir matematiksel bir hesap yapılması gereken bir test var. Cognitive Reflection Test İngilizcesi. Bunu kullanarak performansa dayalı olarak da onların analitik düşünme becerilerini ölçtük. Ve iki ölçümde de aynı şey çıktı. Analitik düşünme arttıkça komplo inançları da azalıyor. Neden azalıyor? Nasıl bir aradaki bağın mantığını biraz düşünürsek şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Analitik düşünen insanlar biraz daha sezgilerine, duygularına, içgüdülerine değil de mantığa, rasyonel çıkarımlara güvenen insanlardır. Yani onlar düşünürler, artısını eksisini koyarlar, bir şeyler arasındaki mantıksal bağları kurmaya çalışırlar ve kendi içgüdülerine çok fazla inanmazlar, sezgilerine. Böyle olunca komplo teorilerinin arasındaki mantık boşluklarını veya delil eksiklerini daha rahat görebiliyorsunuz ve sizin için daha az inandırıcı şeyler oluyor. Bunun dışında Onurcan biraz bahsetti biraz önce. Belirsizliğe olan toleransı düşük olan insanlar. Yani belirsizlikten hoşlanmayan insanlar genel olarak. Her şey belli olsun isteyen insanlar. Covid-19 komplo teorilerine daha fazla inanıyorlar. Bu da aslında düşününce mantıklı. Çünkü komplo teorisi dediğimiz şey aslında belirsizliği toptan ortadan kaldırmaya yönelik bir açıklamadır. Yani öyle bir meta açıklamadır ki böyle dünyadaki her şey, çok büyük şeyler bir anda belli büyük bir resme tırnak içinde oturuyor ve her şey anlaşılıyor, anlamlı hale geliyor gibi gözükür. Halbuki o kadar basit değildir gerçek hayat. Gerçek hayatta çok fazla faktör vardır. Bilmediğimiz belirsiz alanlar vardır ama komplo teorisi her şeyi açıkladığını ve belirsizliği tamamen ortadan kaldırdığını savunduğu için belirsizliği sevmeyen insanlar için de iyi bir şey gibi gözükür bu komplo teorileri. Ve hatırladığım bir de dürtüsellikle ilgili bir bulgu vardı. Daha dürtüsel davranan insanlar, kendilerini biraz kontrol etmekte zorlanan insanlar yine COVID-19 komplo teorilerine daha fazla inanıyorlar. Dindarlık ve sağ kanat yönelim var bir de ek olarak komplo teorilerini yordayan. Onu söylemedin galiba değil mi? Evet. Evet, bir de o var. Çünkü neden? Yani baktığımız zaman literatüre, yani farklı grupları birbirinden ayırt eden bazı farklılıklar var, psikolojik farklılıklar var. Mesela sağcılarla solcular arasında çok basit bir ayrım var. Birisi dünyayı daha tehlikeli bir yer olarak algılıyor ve ona göre bir takım farklı psikolojik tepkiler geliştiriyor. Bir tanesi ise daha güvenli bir ortam olarak algılıyor ve ona göre işte daha çok değişime açık oluyor. İşte dışarıdan olan gruplar, işte dış gruplara karşı daha tolerans oluyor vesaire. Belki bu son iki soruyu birlikte toparlayacak olursak, yani aslında temel bir faktör güvensizlik. Komple teorilerini ve aşılanmamayı belirleyen çok temel bir faktör güvensizlik. Peki güveni nasıl arttırabiliriz? İşte Deniz de anlattı zaten. Yani sosyal psikolojide çok bariz bir şey var. İnsanlar kendi gruplarından olan insanlara daha kolay güveniyorlar. Yani atıyorum bir AK Parti seçmeninin Erdoğan'a güvenmesi çok olası. Tabii ki Erdoğan karşıtı birisinin Erdoğan'ın aşılanmasından etkilenmemesi de çok olası. Bir tabii böyle bir faktör var ama gene de genel geçer bir şey arıyorsak tabii ki kültüre göre çok değişiyor ama genel geçer şunu söyleyebiliriz. Bir sorunla ilgili o sorunu kimin çözebileceğine inanıyorsa insanlar ona güvenme eğilimi gösteriyor. Yani ne bileyim işte bir terör eylemi oldu. Terör eylemleri mesela sağcı partilerin yükselmesine sebep olur. Çünkü terör insanlarda hani dehşet yaratır. Zaten terörün kelime anlamı da dehşettir. Ve o dehşetten bizim işte sıkı sert bir muhafazakar liderle çıkmalıyız kalıp yargısı yerleşir. İşte iklim değişikliği tehdidine karşı ise insanlar daha sol liderlere eğiliyorlar. Çünkü onların çözebileceğine inanıyorlar. İşte COVID-19'u kimin çözeceğine inanıyorsa insanlar aslında ona güvenme eğilimi de gösteriyor ki Amerika'daki o son seçimi düşünecek olursak işte Trump'ın seçilememesi, Biden'ın seçilmesi ve orada Trump'ın aşı karşıtlığı işte komple teorilerine inanma gibi bir takım eğilimleri aslında onun oylarında bir düşüşe sebebiyet verdi gibi gözüküyor. Türkiye'de ise Erdoğan aslında öyle bir süreç yaşanmadı dünyadaki diğer sağ liderlerin tersine. Yani bilimle daha iç içe, bilimle daha uyumlu bir şekilde işte hemen aşılandı vesaire. Yani bunlar tabii ki bizim ülkemizde olumlu şeylerden bir tanesi. Çünkü bir Brezilya örneği var mesela. Orada da sağ bir lider var ve oradaki süreç bambaşka. İşte Amerika'da benzerini yaşadık. Yani dolayısıyla güveni çok merkeze koyabiliriz. Tabii o sağ otoriter popülist liderler, Macaristan ya da Hindistan örnekleri de verilebilir. Ayşegül sana bıraktım sözü. Ben de dinliyorum zevkle. Şunu sormak istiyorum. Komplo teorilerine inançtan insanların uzaklaşması için aslında siz satır aralarında hep bunu verdiniz. Nasıl pratik çözümler önerebilirsiniz? Ben iki tane notu cımbızladım. Bir tanesi otoritelerin şeffaf bilgi paylaşımı anladığım kadarıyla. İkincisi de belki liselerde mantık ve felsefe derslerinin verilmesi. Neler söylemek istersiniz? Ben başlayayım o zaman hızlıca. Bunlara ek olarak yani evet şeffaflık yaratmak zaten güvenin temel noktası. Risk algısını çok düşürmemek gerekiyor. Çünkü risk algısı insanları motive eden bir faktör. Önleyici tedbirleri yerine getirmekte motive eden bir faktör. Ama bu risk algısını tabii abartmamak lazım. Yani böyle orta düzeyde bir korkunun bilgiyle beraber iç içe geçmesi, yani verilen mesajların bu şekilde olması çok önemli. Özellikle aşıda çok önemli bu. Çünkü insanlar aşının ne olduğunu bilmiyorlar. Mesela aşı nasıl bağışıklık yaratıyor? Aşı kaç fazdan oluşuyor? Mesela faz 3 bitmedi gibi böyle yanlış bilgiler dolaşıyor ortalıkta. Ve aşı karşıtı olan insanlara baktığımızda da bu konuda en az bilimsel okuryazarlığı olan insanlar olduğu ortaya çıkıyor. Bilimsel okuryazarlığı yüksek olan insanlar zaten bu şekilde aşılara daha pozitif bakıyor. Bizim de hatta Sinan'la yeni yaptığımız bir deneysel çalışma var. Burada mesela aşıların nasıl bağışıklık yarattığını anlatıyoruz böyle kısa bir metinle ve şekillerle. Başka bir koşulda da aşının kaç fazdan geçtiğini, işte önce hayvanlarda denendiğini, sonra şu kadar insanda vesaire şeklinde denendiğini ve sonra güvenilir hale geldiği zaman insanlar uygulandığına dair bir takım mesajlar veriyoruz. Bunların da insanların aşılanmaya dair motivasyonu artıracağını düşünüyoruz. İşte belirsizlik yaratmamak gerekiyor. Yani bu tabii devletin yapabileceği bir şey. Yani karar alırken bu kararın daha kolay akılda tutulabilir, daha kolay uygulanabilir olması gerekiyor. İşte kıtlık yaratmamak gerekiyor. İşte sokağa çıkma yasakları ile ilgili mesela çok uzun uzun konuşuruz ama yani kısaca kıtlık bilincine sokmamak gerekiyor. Yani İçişleri Bakanı'nın istifa sürecini düşünün. İşte marketlere akın edilmişti o zaman. Çünkü neden? Sokağa çıkma yasağı bir saat önce açıklanmıştı. İşte iki saat önce açıklanmıştı ve insanlar kıtlık moduna girerek bir anda sokaklara, marketlere hücum etmişti. Yani bunlar bizim psikolojik eğilimlerimiz. Bunların kontrol altında tutmamız gerekiyor. İşte bir sosyal norm oluşturmamız gerekiyor. Pozitif bir sosyal norm. Bunu şu an çok iyi yapıyor mesela Sağlık Bakanı. İşte şu kadar kişi aşılandı, bu kadar kişi aşılandı ama tabii çok önceden de yapılabilirdi. İşte gazetecilere eğitim vermek gerekiyor bence öncelikle insanlara geçmeden önce ki. Çünkü gazeteciler orada çok aracı bir faktör yani. Onların çok iyi bilimsel okuryazarlığa sahip olması gerekir ki televizyona çıkardıkları kişiler de o şekilde olsun. İşte mesajları anlattım ve bir de dürtme kuramı denilen bir şey var. Nudge diye geçiyor İngilizce'de. Yani bu yasaklar, ceza yaptırımlar aslında çözüm değil. Bunu biliyoruz. Yani başka bir türlü teşvikler yapmamız gerekiyor. Mesela bilimsel bireysel emeklilik sistemi var mesela. Buna örnek. Nasıl mesela? İnsanların statiko yanlılığını kullanıyor. Ne yapıyor? 50 milyon insanı bir anda sisteme dahil ediyor ve sonra bunların 40 milyonu çıkmıyor. Çünkü statiko yanlılığı gösteriyor ve 40 milyon insan tasarruf yapmış oluyor. Ya da mesela işte abur cuburu yasaklamak yerine insanların göz hizasına, görebileceği yere meyve koyduğunuzda insanlar daha sağlıklı beslenme eğilimi gösteriyor. Yani işte otomatik aşı randevusu oluşturmak bunlar örnek olarak alınabilir. İşte piyango çekilişi düzenlemek gibi bir takım teşvik yöntemleri var dünyada uygulanan. Bu tür şeyler yapılabilir. Tabii ki çok farklı şeyler var. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Diğer arkadaşlar da ek yapacaktır. Peki, çok teşekkürler. Aslında son dakikalara girdik. Şöyle 5-6 dakikamız var en fazla. Onun için ben bir tur atıp Deniz'den başlayıp son neler söylemek istiyorsunuz? Onları dinlemek istiyoruz. Buyurun Deniz, söz sende. Ben işte şeye biraz ekleme yapmak istiyorum. Türkiye'de bilim muhabirliğinin çok iyi düzeyde olmaması. Mesela burada İngiltere'de o konuda çok iyiler bence. AstraZeneca ile ilgili kan pıhtılaşma yan etkileriyle ilgili bayağı bir korkular olmuştu burada. O zaman mesela BBC'nin işte sağlık ve bilim muhabirleri çok güzel şeyler yayınlamışlardı. Burada işte Sinan ve Onurcan hocaların da dediği gibi olasılıksal düşünme çok önemli. Burada mesela bu kan pıhtı riskinin olasılıklarını çok güzel açıklayan bir yazı vardı. İşte 1 milyonda bir mesela olasılık varsa işte bunu şeylerle karşılaştırıyorlar. İşte doğum kontrolü alındığındaki kan pıhtı riski ne? İşte daha yüksek mesela aşı olmadan. Yani çeşitli böyle insanların günlük hayatlarında ya da insanların artık kullandığı hani birçok insanın kullandığı bir takım inançlarla karşılaştırıp bu şekilde olasılıkları karşılaştıran yazılar yazdılar. Tabii burada yani bu yazıların ne kadar etkisi oluyor onu yine tartışmak gerekiyor. Sizin hani Sinan ve Onurcan'ın söylediği bu belirsizliklerden belirsizlik toleransı düşük olan insanların işte komplolara daha inanma eğilimi burada da devreye giriyor olabilir. Mesela eğer sizin belirsizlik toleransınız çok düşükse 1 milyonda bir bile dense işte siz şey diye düşünebilirsiniz belki, ya o bir kişi ben olursam. Yani burada yine bence belirsizliğin ya bu olasılıksal düşünmede belirsizliklerin etkisi yüksek oluyor aşı kararsızlığına gitmede büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bir de çok küçük ekleme yapmak istiyorum. Türkiye'de ilginç bir şey görmüştük biz dinin önemiyle ilgili. Biz bir soru sormuştuk burada. Din, günlük hayatınızda din sizin için ne kadar önemli diye. Türkiye'de tabii Amerika ve İngiltere katılımcılara göre daha yüksek çıkmıştı beklediğimiz üzere. Ama bu dinin aşı kararsızlığında negatif bir etkili olmadığını gördük. Yani daha doğrusu küçük de olsa pozitif, aşı güveninde küçük de olsa pozitif bir etkisi vardı dinin. Yani Türkiye aslında ilginç bir ülke o konuda. İşte biraz önce dediğimiz gibi, yani liderler sadece olsa bile, yani dindar olsa bile aşılara karşı diğer işte daha sağcı liderlerde gördüğümüz, başka ülkelerdeki sağcı liderlerde gördüğümüz o aşı karşıtı tutumlar sergilenmiyor. Yani o açıdan bence ilginç bazı bulgular dinle ilgili Türkiye'de. Belki her zaman olmuyor ama yani pandemi H1N1'de falan aksi olmuştu. Peki, çok teşekkürler Deniz. Onurcan ve Sinan, sizlerden de son eklemek istediklerinizi alabilir miyiz lütfen? Ben son şeyi ekleyebilirim. Yani bence önemli bir mesaj. Yani insanlar bu tarz aşı karşıtlığına veya aşı konuda kararsız olmaya iten şey korkuları. Yani bundan zaten bahsettik. Yani bu olasılıkları karşılaştıramamaları veya gözlerinde büyütmeleri veya sağlarından sollarından duydukları şeyi çok sık yaşanıyormuş gibi algılamaları. Şimdi bu konuda insanlara çok net ve usanmadan, bıkmadan tekrar tekrar açıklayacak otorite figürlerine ihtiyacımız var. Bu Türkiye'de şu an benim gördüğüm kadarıyla çok eksik. Yani bir insanın aşıyla ilgili sormak istediği bir soru varsa bunu sorabileceği resmi bir otorite yok. Yani bunu sadece nasıl sorabiliyor? Gidiyor Twitter'da tanıdığı bir hekim varsa ona işte mesaj atıyor, gönderiyor. Orada da o kişinin kişiden kişiye değişebiliyor verilen cevaplar, doğruluğu, yanlışlığı değişebiliyor. Biraz daha otorite, resmi bir pozisyondaki kişilerin, kurumların çok net bir şekilde açıklaması ve bu korkuyu nispeten de olsa azaltacak aksiyonlara girişmesi lazım. Çünkü birçok insan, yani komplo teorilerine inanan insanları nasıl ikna edeceğiz gibi bir soru geçmişti. Yani bundan para kazanan veya bundan bir çıkarı olan insanları ikna edemeyiz. Yani bununla ilgili kitap yazmışsa, işte Twitter'da 150 bin takipçisi varsa, YouTuber olduysa bu konuda, o kişiyi pratikte ikna etmemiz imkansıza yakın. Ama kimi ikna edebiliriz? O kadar bu işi içine girmemiş ama biraz korkuları olan, kaygıları olan, iki arada bir derede kalmış insanları açıklayarak, biraz daha yatıştırarak, onlara zekasına hakaret etmeden, siz işte anlamıyorsunuz vesaire demeden sakin ve kararlı bir şekilde açıklamak bence bayağı işe yarayacak. Çok, çok doğru, yani aşı karşıtları değil, aşı tereddütü olanlarla diyalog kurmaya çalışmak. Peki Onurcan, sen bir şey ekleyecek misin lütfen? Ben de şunu söyleyeyim, yani bu COVID-19 bilime olan güveni dünya çapında biraz arttırdı tabii ki. Neden? Çünkü insanlar COVID'in çözümü olarak tabii ki bilim insanlarını görüyor. Çünkü aşıyı, yani çoğunluk bunu biliyor. Aşı olmasa da bir şekilde bilimin alanına giren bir mevzu. Dolayısıyla bizim bunu bir fırsata çevirmemiz gerekiyor Türkiye için de. Çünkü neden? Mesela bizim şu an kendi aşımız olsaydı, zamanında bilime çok fazla katkı verseydik, destek verseydik, şu an kendi aşımız vardı ve şimdiye aslında ekonomimiz daha iyi bir haldeydi. İşte sokaklar daha erken açılmıştı vesaire. Dolayısıyla bu COVID-19 pandemisi bize bilimin ne kadar önemli olduğunu ve ülkemizi ekonomik olarak da kalkındırmak için bilime yatırım yapmamız gerektiğini bir kere daha gösterdi. Bu tabii ki birinci olarak özgür düşüncenin varlığıyla mümkün. İnsanların özgürce söylediğini, düşündüğünü ifade edebilmesiyle mümkün ve kaynak ayrılmasıyla mümkün. Bu kadar basit aslında. Benim de son olarak söyleyeceğim buydu. Çok teşekkürler. Çok önemliydi. Umarım Boğaziçi'nin yeni kayyumu bunu dinlemiştir. Peki, her üçünüze de çok çok teşekkürler. Çok önemli bir çalışma içindeydiniz ve çalışmalarınızı bizle paylaştınız. Lütfen bundan sonraki çalışmalarınızdan da bizleri haberdar edin. Biz de sizi Açık Radyo programlarında ağırlayalım. Ayşegül, ben veda edip herkese iyi hafta sonları dilerken Son çalacağımız parça da My Shot, yine bir aşı parçası. Lin-Manuel Miranda'dan dinleyeceğiz vakit kaldığı sürece. Ama herkese iyi hafta sonları, her üç bilim insanına da, Onurcan, Sinan ve Deniz'e de çok çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için ve katıldığınız için. Sağ olun çocuklar. Teşekkür ederiz. Ayşegül? Teşekkürler. Peki, o zaman veda ediyoruz. Lin-Manuel Miranda'yı dinleyerek hoşçakalın. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.